Pluska 2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Czy w Polsce będą chińskie szczepionki przeciwko COVID-19? O zakupie preparatu z prezydentem Chin rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Po raz pierwszy od 7 tygodni na świecie zaczęła rosnąć liczba zakażeń koronawirusem. Trener genialny, twórca największych sukcesów biało-czerwonych. 100 lat temu urodził się Kazimierz Górski. Ewentualny zakup chińskiej szczepionki na koronawirusa był jednym z tematów telefonicznej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Temat został poruszony na wniosek premiera, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Przewodniczący Xi Jinping zapewnił prezydenta, że istnieje taka możliwość, natomiast oczywiście kwestie szczegółowe należy teraz przedyskutować, przenegocjować na poziomie międzyrządowym oraz pomiędzy firmami, żeby ten kontrakt handlowy, kontrakt na zakup szczepionki chińskiej do Polski był realny. Chodzi zatem o to, żeby poszerzyć możliwości szczepień w Polsce, także poprzez dostępność produktów chińskich. Polska korzysta w tej chwili z 3 szczepionek zaakceptowanych przez Europejską Agencję Leków. To preparaty Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Chińska szczepionka jest używana już na Węgrzech. Została podana m.in. premierowi Viktorowi Orbanowi. Brytyjski wariant koronawirusa głównym sprawcą trzeciej fali pandemii w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o kontynuacji trendu wzrostowego. Średnia dzienna zakażeń w ostatnim tygodniu zbliżyła się do 10 tysięcy. Jeżeli byśmy porównali to z okresem poprzedniego tygodnia, to widzimy, że ten wzrost jest rzędu 1/3, czyli o ponad 33%. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń. Zmarły 24 osoby. Liczba zakażeń koronawirusem rośnie na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała pierwszy taki wzrost od 7 tygodni. Najwięcej przypadków notuje się w Europie, w obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował, aby mimo rosnącej liczby osób zaszczepionych ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych. Liczba zakażeń wzrosła prawdopodobnie z powodu poluzowania restrykcji, ciągłego przemieszczania się wirusa, jak i z powodu ludzi, którzy lekceważą zalecenia. Szczepionki pomagają oczywiście ratować życie, ale jeśli poszczególne kraje opierają się tylko na szczepieniach, to jest to błąd. Podstawą działania nadal są podstawowe zalecenia higieniczne. Na całym świecie zarejestrowano przeszło 114 milionów zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 2,5 miliona osób. Odznaczenia państwowe dla weteranów i osób kultywujących pamięć o podziemiu antykomunistycznym, 6 awansów generalskich dla oficerów współczesnego wojska oraz wieczorna uroczystość na terenie dawnej katowni SB w więzieniu mokotowskim w Warszawie. To najważniejsze uroczystości, jakie odbyły się w stolicy w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku przypadał w 70. rocznicę egzekucji 7 członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezydent Andrzej Duda kilkakrotnie w czasie obchodów nawiązywał do tego wydarzenia. Zapłacili najwyższą cenę za swoją niezłomną wolę przywrócenia Polsce należnego jej kształtu, kształtu państwa wolnego, niepodległego, suwerennego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam, jak mówił do mnie, że to ma być święto, które będzie miało charakter państwowy właśnie po to, by świętowano wszędzie, by obchodzono w małych miejscowościach, tam, gdzie ci żołnierze niezłomni byli, tam, gdzie walczyli. Mówił prezydent Andrzej Duda. Częścią obchodów było odsłonięcie tablicy poświęconej zarządowi czwartemu Zrzeszenia WIN. Tablice znajdują się na terenie mokotowskiego aresztu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 100 lat temu, 2 marca 1921 roku, urodził się Kazimierz Górski. Legendarny trener, twórca sukcesów polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 70. W plebiscycie pisma Piłka Nożna został uznany za najlepszego polskiego trenera XX wieku. Kazimierz Górski prowadził polski zespół w 73 meczach, osiągając 45 zwycięstw. Mimo ogromnych sukcesów był krytyczny wobec siebie samego. W rozmowie z Polskim Radiem trener podkreślał, że zawsze liczył się ze zdaniem swoich podopiecznych. przed meczami podawałem składy i zawsze miałem zasady. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Proszę bardzo. Jak macie, a widzicie, że coś jest lepszego, to jeszcze możemy zmienić, bo już później nie zmienimy. I były takie fakty, że mnie na przykład raz czy dwa razy zwrócił uwagę na przykład Lubański, że on uważa, że takie obrony, ustawienie czy tam gry, że to jest lepszy. Ja tak pomyślałem i mój ma rację. Z okazji setnej rocznicy urodzin portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny serwis poświęcony legendarnemu trenerowi. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, zaczynamy od Ligi Angielskiej. Polski obrońca Jan Bednarek schodził wczoraj z boiska z opuszczoną głową, a to za sprawą przegranej Southampton z Evertonem 0-1. W Hiszpanii długo w opałach był Real Madryt w meczu z Realem Sociedad, królewscy jednak rzutem na taśmę doprowadzili do remisu 1-1, strzelił Junior Vinicius. Wczoraj siatkarki odrabiały zaległości ligowe. Volley Wrocław uległ Dewelopresowi Rzeszów 2-3, BKS Bielsko-Biała wygrał z PTPS-em Piła 3-1, Chemik Police nie okazał się wcale gościnny dla budowlanych Łódź i nie oddał przyjezdnym nawet seta. Ze zwycięstwa cieszyła się atakująca Martyna Łukasik. Na pewno nie spodziewałybyśmy się takiego łatwego meczu z budowlanymi, ponieważ ten zespół pokazał już niejednokrotnie, że potrafią grać świetną siatkówkę, ale wydaje mi się, że teraz naszą wygraną spowodowało to, że nasza dobra gra przede wszystkim. Skoncentrowałyśmy się bardziej na sobie i wydaje mi się, że przynosiło to efekty. Grająca w budowlanych reprezentantka Polski Maria Stencel nie kryła wściekłości. Na pewno nie jesteśmy zadowolone ze swojej postawy. Nie po taki wynik jechałyśmy tutaj i po to siedziałyśmy tyle godzin w autokarze, żeby teraz po prostu nie zaprezentować nic. Jestem rozczarowana, tym bardziej, że to jest jakiś tam okres przed playoffami i widać, że jeszcze przed nami dużo pracy. Trwają hokejowe playoffy. W czwartym meczu ćwierćfinałowym hokeiści GKS-u Jastrzębie odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe Podhale Nowy Targ 2-1 i awansowali do półfinału Ekstraligi. Unia Oświęcim uległa GKS-owi Katowice 0-2 w serii remis 2-2, decydujący mecz w czwartek w Katowicach. Paulo Sousa w Polsce. Nowy selekcjoner przybył z kilkudniową gospodarską wizytą. Z trybun ma obejrzeć mecze Pucharu Polski, Lecha z Rakowem oraz Legii z Piastem. W planach ma również odwiedziny w Opalenicy, czyli ośrodku, w którym z podopiecznymi będzie się zbroił do Euro 2021. Przed niedzielą ma też ogłosić listę powołanych zawodników na zgrupowanie przed startem kwalifikacji do Mundialu. Pierwszy mecz pod wodzą Sousy odbędzie się 25 marca w Budapeszcie, gdzie Polacy zagrają przeciwko Węgrom. Trzy dni później na własnym obiekcie zmierzymy się z Andorą, natomiast ostatniego dnia marca czeka nas arcytrudna konfrontacja z Anglikami w Paszczy Lwa. A skoro gramy z Anglikami, to na myśl przychodzą słowa trenera Kazimierza Górskiego. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. I tego się trzymajmy. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 6 stopni to najchłodniejsze miejsce w Polsce dzisiaj i będzie to Olsztyn i Warmia i Mazury. 8 stopni od Gdańska przez Szczecin i Białystok, 10 stopni to Bydgoszcz, Gorzów, Poznań, Warszawa, Łódź i 12 do maksymalnie nawet 14 stopni na południu kraju, najcieplej w Krakowie. Stopni 14. Wszędzie słonecznie, z wyjątkiem Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj niestety rano możliwe mgły. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend, or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend, or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut you near. I'm sorry. I don't think I cried tonight. I'm not your friend. Kwadrans, już 16 minut po godzinie 7. Poranny program Pora na Trójkę i zajmujemy się dzisiaj m.in. motoryzacją, dlatego że do przyczynku tej dyskusji przejdziemy za chwilę. Zastanawiamy się natomiast, kiedy samochód z pełnoprawnego pojazdu, którym można się przemieszczać, staje się gratem. Ja mam samochód na przykład, który pani, która dzisiaj wydaje program, Małgorzata Łukowska, nazywa gratem, rzęchem, przepraszam, to jest sformułowanie rzęch. Jak tylko go zobaczyła, to dla niej to był rzęch. Dlatego że jest stary, kanciaty i ma podnoszone z przodu światła. Nieważne, że jest to jeden z kilku tysięcy tylko wyprodukowanych na cały świat samochodów szwedzkiej marki z lat 80. I ich naprawdę ze świecą szukać. To jest rzęch, bo jest stary. Czy to jest jedyne kryterium? Dwie dwójki, siedem trójek. Moim zdaniem samochód nigdy nie stanie się wrakiem. Równie dobrze muszę mi powiedzieć, kiedy mieszkanie stanie się ruiną, czy tam dom i trzeba będzie go rozebrać. To wszystko zależy od tego, kto jak dba o swój pojazd. I to, że pojazdy stoją i stają się brakami, to tylko i wyłącznie jest naszą winą, ponieważ jako wszystko trzeba dbać. To jest prawda i rzeczywiście często w krajobrazie miast pojawiają się takie samochody, które nagle zostają zaparkowane i one tam sobie stoją. I stoją sobie rok, dwa, trzy lata i Straż Miejska nic nie może z tym zrobić, dopóki ten samochód ani nie stwarza zagrożenia, ani nie stwarza niebezpieczeństwa dla środowiska. I to jest jeden z powodów, dzięki którym można takie auto usunąć, jeżeli na przykład jest pod nim plama oleju. Tym zajmiemy się za chwilę, w jaki sposób sprawić, żeby te porzucone auta zniknęły z krajobrazu naszych miast i przestały straszyć i zajmować przede wszystkim jakże cenne w dużych miastach miejsca parkingowe. O tym za moment. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas. Widzę, że telefon dzwoni. Bardzo mnie to cieszy. 7:17. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem w zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Po godzinie 7:00 poranny program Pora na Trójkę. Stare samochody, tym się teraz zajmujemy, a dokładnie starymi zdezelowanymi samochodami, które zagracają przestrzeń miejską. Są one czasami usuwane z miejskich parkingów. Zajmują się tym strażnicy miejscy i policja. Jak wygląda taka akcja, jak wygląda taka procedura? Pytał Maciej Domański. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest użytkowany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub policję na koszt właściciela. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Obecne prawo nie przewiduje sankcji za porzucenie auta, jednak właścicielowi może grozić grzywna za zanieczyszczenie terenu, chociażby wyciekającymi z pojazdu płynami eksploatacyjnymi. Jeśli pojazd posiada numer rejestracyjny, wówczas ustalenie właściciela wraku nie jest skomplikowane. Jest on informowany o konieczności usunięcia pojazdu lub doprowadzenia go do właściwego stanu technicznego. Jednak zdarzają się wraki bez żadnych oznaczeń. Wówczas działania funkcjonariuszy kończą się bezpośrednio na usunięciu takiego pojazdu na specjalny parking. Jeśli właściciel wraka nie zgłosi się po jego odbiór, to po 6 miesiącach pojazd jest utylizowany. Wraki niekoniecznie muszą czekać na odholowanie przez strażników. Stary zdezelowany samochód, uwaga, można przecież oddać na złom i tam sprzedać go, mówi Damian Szczepański z punktu utylizacji pojazdów. Auta, które właściciele chcą oddać na kasację, często okazują się pojazdami, które śmiało mogą jeszcze jeździć po drogach i można je sprzedać zwyczajnie na umowę kupna-sprzedaży. A chętnych nie brakuje. Najstarsze auto, jakie kupiliśmy, był to maluch z 1985 roku, wyciągnięty z garażu po 7 latach stania, który oczywiście trafił do naszego garażu i schowany pod pierzynę jako lokata. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko bardzo serdecznie doradzić pewien sposób rozrywki, jeśli już mamy samochód, który rzeczywiście chcemy oddać na złom, ale spełnia jeszcze takie warunki, że uwaga, jedzie, hamuje i skręca, to bardzo serdecznie polecam, żeby jeśli już będzie to możliwe, zapisać się na takie wyścigi wraków, w których ja też parę razy brałem udział. Jest to niesamowita zabawa, a co ciekawe, po takim wyścigu, one mają różne nazwy, wrak race między innymi, po takim wyścigu również ten samochód można sprzedać. Tam na miejscu są dżentelmeni, którzy te rozbite auta sprzedają i uwaga, wynajmują je następnym użytkownikom na następnych zawodach i można się nimi dalej ścigać po drobnych naprawach. Także drugie życie samochodów i ćwiczenie jazdy sportowej w zamkniętych, kontrolowanych warunkach. Wspaniała sprawa. Paul McCartney, Find My Way, Trójka. Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid.

a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Jeszcze pół godziny i wybije ósma. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Rząd ma się dziś zająć projektem ustawy, która umożliwi osobom oszczędzającym w otwartych funduszach emerytalnych wybór pomiędzy oszczędzaniem na emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym lub przeniesieniem środków na konto w ZUS. Według założeń na przejście z OFE do IKE zdecyduje się mniej więcej połowa oszczędzających. Podobnie uważa Adam Czerniak, ekonomista Polityki Insight i SGH, który był gościem Trójki. Moim zdaniem Polacy mają już dosyć sporą niechęć do OFE, niezależnie od tego, jak zostaną one nazwane w nowej ustawie. Mogą nie chcieć dalej oszczędzać w systemie prywatnym i wrócić do ZUS-u. Więc sądzę, że te 50% to jest taki bezpieczny próg. Ale zobaczymy, bo tutaj dużo zależy od tego, jaka będzie na przykład kampania informacyjna rządu z tym związana. Pieniądze przekazane z OFE do IKE mają podlegać dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego zostać wypłacone w całości bądź w ratach bez podatków. Wcześniej jednak byłaby pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15%. Marzec na rynkach akcji rozpoczął się od bardzo silnych wzrostów. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał ponad 2%, ale też na Wall Street mieliśmy spore zwyżki, komentuje Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Indeks 30 największych spółek Dow Jones podniósł się niemal 2%, a technologiczny Nasdaq wystrzelił około 3%. Na rynkach walutowych silny pozostaje dolar, a złoty jest w odwrocie. Zarówno za wspólną walutę, jak i za amerykańską walutę płacimy najwięcej od kilku tygodni. Euro PLN przekracza 4,53 zł, a USD PLN 3,77 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,12 zł, a funt brytyjski 5,23 zł. Wystartował serwis e-budownictwo, który ułatwi składanie wniosków osobom budującym domy. A więcej o tym w kolejnym serwisie ekonomicznym, na który zapraszam za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 6 stopni najchłodniejsze miejsce to Warmia i Mazury, a konkretnie Olsztyn. 8 stopni na północy to Gdańsk. W Szczecinie, w Białymstoku już 9. Im dalej na południe, tym cieplej, bo w centrum, a także w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Łodzi, w Gorzowie i w Radomiu 10 stopni. 11 w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Opolu, Wrocławiu i aż 14 w Krakowie. Większość kraju dzisiaj będzie miała sporo przejaśnień. Możliwe przejściowe mgły w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Gorzowa i Wrocławia. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Właśnie wchodzi nowa zdrabka, taka jest, że spada czapka. To jest premia dla każdego, siostry, brata, kumpla twojego. Drapie, drapie i wydrapie, trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, kasa pada. Nowość, zdrabka premia. W niej do wygrania nawet 150 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap to się da. Średnio to czwarta zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Portishead, Glory Box. Teraz Royal Blood za moment z utworem Typhoons. Tu program Pora na Trójkę. Thank you. Pora na Trójkę. Osiemnaście minut do godziny ósmej. Wróćmy na chwilę do tematu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, przed godziną siódmą na antenie radiowej Trójki. Mianowicie, aby nie zostać posądzonym według najnowszych trendów o stosowanie przemocy ekonomicznej wobec członka rodziny, należy mu, jeżeli on nie pracuje, udostępniać całość swojego wynagrodzenia, tak abyśmy mogli porówno z niego korzystać, niezależnie od tego, czy jest to współmałżonek, czy współmałżonka. Czy jest to słuszna koncepcja? Ile Państwa zdaniem tych pieniędzy należałoby wrzucać do tak zwanego w cudzysłowie wspólnego worka? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, dzwonię z Poznania. Absolutnie mąż nie powinien oddawać żonie wszystkich pieniędzy. Mąż zarabia swoje, żona swoje. Wszystkie większe wydatki ustalamy razem i tyle. Także, a jak chce na rozrywkę, to je ma. Ja jak mam na rozrywkę, chcę rozrywkę, to też je mam, więc absolutnie z jakiej racji oddawać swoje pieniądze? Życzę wszystkim miłego dnia i jakby co, to mam męża od 22 lat tego samego, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję, również panią pozdrawiam. Dobrze, że pani zaznaczyła, że jest to ten sam dżentelmen, to znaczy, że tam już ścieżki państwo mają wypracowane. Dwie dwójki, siedem trójek, niezawodny pan Marek. Dzień dobry. Metoda na szybkiego Billa. Szybki Bill przychodzi do domu i szybko wkłada żonie do portmonetki 500 zł i mówi: żono, dałem ci 1000 zł. Żona sprawdza i mówi: ale ja mam tylko 500 zł. A mąż mówi: kto szybko daje, ten dwa razy daje. A żona na to: wiesz, to się tak wszystko szybko dzieje, że gdzieś wydałam 500 zł i nawet nie wiem na co. To również i mi się zdarza. Na koniec miesiąca człowiek zagląda na konto i zaczyna się zastanawiać, po co mu tyle elektroniki w domu na przykład. To u mnie tak jest. Hard to beat, hard five, trójka. Aha, nasz numer. 2 2 7 3, to się nie zmienia. Zachęcam do korzystania. Kwadrans do 8 na zegarze. 11 minut do godziny 8. Nie jest specjalną tajemnicą, ja o tym niejednokrotnie wspominałem na antenie radiowej Trójki, że jeden z naszych redakcyjnych kolegów, Paweł Turski, jest zapalonym fanem transportu miejskiego. Ludzie mają dziwne hobby, Paweł ma takie. I za każdym razem, kiedy Paweł przychodzi do redakcji na spotkanie, nasze kolegium to mówi: słuchajcie, mam taki temat. I my już wiemy, że na pewno chodzi o pociąg, autobus, tramwaj albo coś w tym stylu. I proszę bardzo. Teraz również wyjątkowa ciekawostka ze świata właśnie komunikacji zbiorowej. Już nie papierowy ani drewniany, tylko wyłącznie cyfrowy. Taki od początku marca jest system informacji pasażerskiej we wrocławskim transporcie publicznym. Jakie są zalety nowego systemu i czy przypadkiem nie jest on niczym wrocławskie tramwaje awaryjny? Sprawdzał to właśnie Paweł Turski. Wraz z zakończeniem służby przez autobusy Volvo kończy się także pewna epoka w MPK. Krzysztof Balawajder, prezes MPK Wrocław. Epoka tablic, tak zwanych desek, które wielu naszych pasażerów pamięta zapewne od najmłodszych lat, bo przez kilkadziesiąt lat nam towarzyszyły. Czas się zmienia, świat idzie do przodu. Teraz te takie pisane, malowane tablice zostają zastępowane przez tablice elektroniczne. Wyświetlacze elektroniczne zapewniają dużo większe możliwości. Mariusz Makos, miłośnik komunikacji miejskiej. Pozwalają nas precyzyjnie informować, na którym przystanku dokładnie jesteśmy, ile minut dzieli nas od celu, co szczególnie w przypadku osób, które nie znają dobrze miasta, albo na przykład jadą po zmroku i ciężko im rozpoznać swój przystanek na zewnątrz, jest bardzo istotne. Jak się okazuje, na cyfryzacji systemów informacji pasażerskiej zyskują nie tylko mieszkańcy. To świetna okazja dla miasta, aby uzyskać nowe źródło dochodów, mówi Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu o transporcie publicznym. Miasto może więcej zarobić na emisji reklam i one są bardziej nowoczesne, bardziej trafiają do przewoźnika. Tu komunikacyjna telewizja, tutaj możliwości są nieograniczone. Niestety często ograniczone są same możliwości wyświetlaczy. Te, mimo rozwoju technologii, często psują się, z czego na specjalnie założonej grupie na Facebooku śmieją się fani komunikacji miejskiej. Codziennie na tej grupie pojawiają się zdjęcia różnych awarii wyświetlaczy. Często bardzo zabawne, bo zdarza się, że relacje są mylące albo pojawiają się jakieś śmieszne literówki, na przykład otwock zamiast otwock. Z własnego anegdotycznego doświadczenia mogę powiedzieć, że awarie są dużo rzadsze niż gdy jakieś 10 lat temu zaczynaliśmy z elektronicznymi wyświetlaczami, ale to dalej jest nasza codzienność. Mimo to wrocławskie MPK nie rozważa wprowadzenia systemu cyfrowo-papierowego. W tym przypadku przeszkodą nie jest dla nas koszt wydruku tradycyjnych tablic, mówi Bartosz Naskręski, rzecznik prasowy MPK Wrocław. To nie tylko koszt, jeśli chodzi o pieniądze, to na przykład koszt czasu, który to kierowca musiał spędzić na wymienianie całego kompletu tych tablic. Kiedy jechał w trasie, musiał jeszcze, nie wiem, zjeść kanapkę, a tutaj jeszcze musi pozmieniać te wszystkie tablice. To jest również koszt miejsca na magazynie. Ważna jest jeszcze ta ekologiczna strona, żeby te deski w ogóle mogły powstać, musiały za nie oddać życie drzewa. Jak się okazuje, zakończenie produkcji papierowych tablic wpłynie na zmianę wystroju wielu wnętrz. Wielu miłośników transportu publicznego bardzo lubi dekorować swoje domy, a wręcz posiada całe ściany wypełnione tablicami relacyjnymi. Na przykład 167 na starej trasie bardzo chętnie miałbym gdzieś w domu powieszone. Wrocławskie MPK zapowiedziało, że właśnie te stare nieużywane tablice będzie można kupić. Jestem ciekaw, ile autor tego materiału, Paweł Turski, takich tablic sobie zaraz zafunduje. Trzeba tylko uważać, żeby nie przepłacić. Obecnie cena tak zwanej deski na wolnym rynku to 25 zł. Zatem zachęcamy, jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie wytapetować pokój w stylu Pawła Turskiego, to zapraszam serdecznie. Można w pełni legalnie. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę Urge Overkill i Girl. You'll be a woman soon. 7 do 8. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić. rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.